fuar lokantası. Doktor lakaplı Ahmet Fehmi Şahar'ın sahibi olduğu lokanta, doktorun lokantası olarak anılır. Mersin'in simge mekanlarından biri sayılan lokanta, 1968 yılında Yaşat İşanı'nın inşa edilmesiyle yıkılmıştır. Günümüzde lokantanın yerinde hala Yaşat İşanı yer alıyor. Kaynak İrfan Tümer.